Yazan Fuat Sevimay, seslendiren Merve Koçer Karakul. Bugün yaz tatilinin 10. günü. Okuldayken tatilin hemen gelmesini çok istiyordum. Ama şimdi evde canım çok sıkılıyor. Ne yapsam acaba? En iyisi babamın kitaplığını karıştırmak. Renkli, resimli kitaplar da var hem kitaplıkta. Ama o da ne? Kitapların arasından bir ses duyuyorum. Şşt, şşt. Olacak şey değil. Kulaklarıma inanamıyorum. Duyduğum ses mavi kapaklı bir kitaptan geliyor. Kitabı elime alıyorum. Birinci sınıfı bitirdiğim için artık her şeyi kendi başıma okuyabiliyorum. Kitabın üzerinde Sait Faik Abasıyanık yazıyor. Ne güzel isimmiş. Sonra kitabın kapağındaki Sait amca bana yeniden şşt şşt diye sesleniyor. Çok acayip. Efendim diyorum ona. Canın mı sıkılıyor diye soruyor. Azıcık eğlenelim mi? Evet, sıkılıyorum ama bir kitapla nasıl eğlenilir ki diyorum. Kitaplarla en fazla ders falan çalışırız. Toplama çıkarma yaparız diye ekliyorum. Ders kitaplarını bilmem diyor Sait amca. Edebiyat kitaplarının çok eğlenceli olduğunu biliyorum ama. Sonra Sait amca başlıyor kitapla nasıl eğlenileceğini anlatmaya. Duymayı bilirsek kitaplardaki kişiler bizimle konuşurmuş. Görmeyi bilirsek kitaplarda anlatılan yerler hayalimizde canlanırmış. Gülmeyi bilirsek kitaplar bizi bazen kıkır kıkır güldürürmüş. Sait amca sonunda da diyor ki, kitaplar harikadır. Can sıkıntısına da iyi gelir. Doğru, çok haklı. Can sıkıntım geçti bile. Sonra Sait amca, şşt şşt yaklaş diyor. Harika, kim derdi ki kitaplar konuşsun? Ona doğru eğiliyorum. Sana bir sır vereceğim diyor. Ne acaba? Diyor ki, Kadıköy'de alt yola git. Sonra etrafı dinle. Ve göz kırpıyor bana. Tamam diyorum usulca. Bakalım ne duyacağım orada. Ertesi sabah ablama birlikte Kadıköy'e gidelim diyorum. Olmaz diyor önce. Sanki evde oturup ne yapacaksa. Bütün gün elindeki telefonla oflayıp pufluyor oysaki. Çok ısrar edip biraz da şirinlik yapınca ne yapacağız peki orada diye soruyor. Alt yolda etrafı dinleyeceğiz diyorum. Kahkahalarla gülüp benimle dalga geçiyor. Ama sonra tamam diyor. Biraz gezmiş oluruz. Otobüse atlayıp Kadıköy'e gidiyoruz. Bir sürü insan var caddelerde. Ablamla birlikte alt yola yürüyoruz. Burası altı tane yolun birleştiği bir meydan. Yollardan birinin sonunda deniz gözüküyor. Bir başka yoldan tramvay gidiyor tıngır mıngır. Bir yolun köşesinde de kilise var. Tüm bunlara bakarken bir ses duyuyoruz. Şşt şşt. Ablam kulaklarına inanamıyor ama ben bunu bekliyordum. Duyduğumuz ses meydanın ortasındaki boğa heykelinden geliyor. Şaşkın şaşkın baktığımızı gören boğa, şşt şşt, yaklaşın diyor. Yanına gidiyoruz. Sizi Sait Faik Bey gönderdi değil mi diyor boğa. Başımızı sallıyoruz çünkü şaşkınlıktan konuşacak durumda değiliz. Biz heykellerin hiç kımıldamadan durduğumuzu mu sanıyorsunuz diye soruyor. Ne diyeceğimizi bilemeyip ablamla birbirimize bakıyoruz. Sonra alt yolun boğası başlıyor heykellerin nasıl hareket ettiğini anlatmaya. Heykellerin gözleri kocaman açılıp onlara merakla bakıp anlamaya çalışanları izlermiş. Heykellerin yüreği, onları sevip beğenen insanlar görünce sevgiyle pıt pıt atarmış. Heykellerin kulakları mutlu çocukların gülücüklerini ve konuşmalarını duyabilirmiş. Heykeller onları sevgiyle duymasını bilen çocuklarla konuşurlarmış da. Ama sadece çocuklarla. Bir de heykeller ülkeleri kaynaştırırmış. Ablam, o nasıl oluyor peki diye soruyor. Boğa kendisinin yıllar önce Alman kralı tarafından İstanbul'a hediye edildiğini anlatıyor. Sonra ablamın aklına Amerika'daki özgürlük heykelinin hikayesi geliyor. Ablamın anlattığına göre o heykeli de Fransızlar Amerikalılara hediye etmiş. Çok doğru diyor ablam. Belki de ülkelerin birbirine vereceği en güzel hediye. Sonra boğa, yaklaşın diyor. Size bir sır vereceğim. Yaklaşıyoruz usulca. Sağına soluna bakınıp fısıltıyla Haydarpaşa'nın evine gidin diyor. Haydarpaşa ve evi. Hiç yabancı gelmiyor kulağıma. O nedenle hemen atılıp etrafı mı dinleyeceğiz orada da diye soruyorum. Boğa evet anlamında göz kırpıyor bize. Peki nasıl gideriz oraya diye soruyorum. Atlayın sırtıma diyor. Ablam şaşkınlıktan küçük dilini yutacak neredeyse. Boğanın sırtına biniyoruz ve boğa denizi gören caddeye doğru koşturmaya başlıyor. Harika! Heykeller gerçekten hareket ediyormuş. Ama kim derdi ki heykeller koştursun? Çok eğlenceli. Sanki İspanya'dayız. Haydarpaşa'nın evine doğru bir boğanın sırtında yol alıyoruz. Bakalım ne duyacağız orada. Boğanın sırtından Haydarpaşa'nın kocaman, koyu sarı duvarlı evinin önünde iniyoruz. Boğayla vedalaşırken binanın büyük, rengarenk camlı kapısından bir ses duyuyoruz. Şşt şşt çocuklar, buraya gelin. Meğer Haydarpaşa güler yüzlü, tonton mu tonton bir dedeymiş. Önce Haydarpaşa ile kucaklaşıyoruz. Sonra bizi binanın önündeki merdivenlere oturtuyor. Haydarpaşa'nın yüzü, bahçesinde kitap fuarı yapıldığından beri daha çok gülüyormuş. Sizi boğa mı getirdi diye soruyor bize. Ablam başını sallıyor. Peki diyor Haydarpaşa. Etrafınızdaki sesleri dinlemeye mi geldiniz? Bu sefer ben evet diyorum. O zaman şimdi bir oyun oynayalım sizinle. Kapayın gözlerinizi bakalım ne duyacaksınız diyor Haydarpaşa. Ablamla gözlerimizi kapatıyoruz. Önce dalga sesleri çalınıyor kulağımıza. Sonra martı sesleri. Sonra bir amcanın sesini duyuyoruz. Harika bir şiir okuyor. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken. Yükseklerden sürü sürü. Çığlık çığlık. Ağlar çekiliyor dalyanlarda. Bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Bu harika şiir bitince gözlerimizi açıyoruz. Aa, siz Orhan Veli'siniz diyor ablam. Harika! Kim derdi ki Orhan Veli ile tanışacağız? Koşup sarılıyoruz Orhan Veli amcaya. Söyleyin bakalım diyor Orhan Veli. İstanbul'un en güzel mimari örnekleri nerededir? Ablamla birbirimize bakıp kemküm ediyoruz. Siz söyler misiniz bize Orhan Veli amca diyorum. Biraz düşünüp ben şairim. İşim gücüm şiir yazıp gökyüzünü boyamak diyor Orhan Veli. Sonra ama gözlerinizi yumup etrafı dinleyin bakalım. Elbet bir söyleyen çıkar diye ekliyor. Gözlerimizi yumuyoruz yeniden. Orhan Veli amcanın sesini duyuyoruz bir kez daha. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı. Güvercin dolu avlular. Sonra ses yavaş yavaş uzaklaşıyor bizden. Şşt şşt diyor birisi sağdan. Sonra soldan başka birisi yine şşt şşt diye sesleniyor. Gözlerimizi açıyoruz. O da ne? Kocaman bir caminin avlusundayız. Guguk guguruk diye kuğurduyan güvercinleri takip edip meydana çıkıyoruz. Etrafımızda turistler var. Seyyar satıcılar da var sağda solda. Bize seslenenlere bakıyoruz sonra. Ben tanıyorum sizi diyor ablam. Sen Sultanahmet Camisi'sin. Ve sen de Ayasofya Müzesi. Artık o da alıştı kitaplarla, heykellerle, mimari yapılarla konuşmamıza demek ki. Size anlatacaklarımız var diyor ikisi birden. Harika! Bir değil, iki mimari eser konuşuyor bizimle bu sefer. Bakalım ne duyacağız onlardan. Önce Ayasofya söz alıp başlıyor anlatmaya. 1500 yıldır buradayım. İzidoros'la Antemios mimarlarım. Hem Bizans hem de Osmanlıyım. Açıktır tüm insanlığa kapım. Sonra Sultanahmet sesleniyor karşıdan. Benim mimarım da Sedefkar Mehmet Ağa. Yabancılar Mavi Cami diyor bana. Çünkü mavi çinilerim bir harika. En iyi arkadaşım da Ayasofya. Bu iki dev mimari eser sanki Hacivat'la Karagöz'ün güzel güzel anlaşanı. Ayasofya sözü alıyor yeniden ve diyor ki, bizim gibi mimari eserler, yani cami, çarşı, çeşme ve bedestenler, dahası müze, han, hamam ve evler olmalıdır birer şaheser. Ve Sultanahmet giriyor söze. Bakın şu meydandaki tarihi sütunlara ve ardındaki müzeyle saraya. Ne kadar da uyumlular kentle. Mimarlar sanki doğayı resmetmiş caddeleri. Bir an başka mahallelerdeki doğallıktan uzak, çirkin gökdelenler geliyor aklıma. Sonra birbirinin kopyası, sevimsiz AVM'leri düşünüyorum. Ormanların kesildiği alanlara yapılan binaları hatırlıyorum. İşte o zaman Sultanahmet'in mimari yapıların kent ve doğayla uyumu derken ne demek istediğini daha iyi anlıyorum. Ben öyle dalmışken Ayasofya'nın sesi duyuluyor yeniden. Şşt şşt, yaklaşın. Ayasofya'ya doğru birkaç adım atıyoruz. Size bir sır vereceğim diyor. Şimdi doğru tophaneye, İstanbul Modern Müzesi'ne gidin. Ablam ve tabii etrafımızı dinleyelim değil mi deyince gülüşüyoruz hep birlikte. Ablamla Sultanahmet Meydanı'ndan dünyaya doğru giden bir tramvaya atlıyoruz. Film dünyasını andıran İstanbul sokaklarını arkamızda bırakıyor ve sonra soluğu tophanede alıyoruz. Bakalım bu kez ne göreceğiz müzede? Tophane istasyonunda tramvaydan inip azıcık yürüyoruz. İşte karşımızda İstanbul Modern. Denizin kenarında iki katlı kocaman bir müze burası. İçerisi sanki Alice Harikalar Diyarı. Birbirinden güzel resimler bizi karşılıyor. Şşt şşt diyor ikinci katı dolaşırken bir kadın. Ablamla aynı anda sesin geldiği yöne doğru dönüyoruz. Ve hayatta gördüğümüz en güzel gözlerle büyüleniyoruz. Bu gözler bir tablonun içinden bakıyor bize. Kadının başında Yemeni var. Arkasında sarı burçak tarlaları. Saçları, gözleri gibi simsiyah. Memlekete, amcamın evine gittiğimiz zaman gördüğüm kadınlara benziyor. Tam bir Anadolu kadını. Kadın gülümseyerek, "Sizi Sait Faik mi gönderdi?" diye soruyor. Başımızı sallıyoruz. "Biliyor musunuz?" diyor resimdeki kadın. "Sait Faik, beni resmeden Nuri İyem'in arkadaşıymış. Sonra Ahmet Hamdi ve Orhan Veli de. Hepsi çok iyi dostlar. Hep birlikte konuşarak sanata kafa yormuşlar." Ablam, "Peki," diyor, "bir resme en güzel nasıl bakılır? Yani bir resim nasıl anlaşılır?" Kadın biraz düşünüp sonra, "Öncelikle bütüne bakın," diyor. "Renklerin uyumunu ve resmin ne anlattığını algılayın. Sonra imgeleri arayın." Hemen soruyorum, "İmge ne demek?" Tablodaki kadın, "Resimde sizi düşündüren, hayal kurduran şeyler imgedir," diyor. "Elbisemin renkleri ya da arkada gözüken köy evi veya uzakta görünen bulut gibi." "Örneğin gözleriniz," diye ekliyor ablam. Tablodaki kadın, "Evet," diyerek gülümsüyor. Sultanahmet Meydanı'ndaki tarihi sütunun üzerinde de ilginç gözler vardı. Tablodaki güzel gözlü kadın bunu duyunca, "Şşt şşt yaklaşın," diyor. "Hemen tabloya kulak veriyoruz. Size bir sır vereyim," diyor. "Madem tarihe ve tarihi yapılara meraklısınız, hiç vakit kaybetmeden yarın mahallenizdeki arkeoparka uğrayın. Size bu kentin tarihinden bahsetsin. Ama bugün buradayken müzedeki madenciyi, işçileri ve dervişleri de bir görün. Size neler çağrıştıracaklar bakalım." Tablodaki harika gözlü kadınla vedalaşıp diğer resimleri hayranlıkla izliyoruz. Farklı renkler, imgeler, sesler ve hayatlar aklımızda uçuşuyor. Bir vapur resminin önünde duraklıyoruz. Dalgalı denize, martılara ve bembeyaz İstanbul vapuruna bakarken bir ses duyuyoruz. Şşt, şşt. Bu kez seslenen ablam. "Aman Allah'ım, yoksa o da mı sanat eseri oldu?" Dönüp yüzüne bakıyorum. Azıcık geçen yaz Efes'te gördüğümüz heykelleri andırıyor ama... Yok yok. En son müzede vapur resminde dalıp gittikten sonra hayal aleminden çıkamadım demek ki. Ne zaman müzeden çıktık, ne ara iskeleye yürüdük, vapura nasıl bindik hatırlamıyorum. Gün boyu yaşadıklarım, duyup gördüklerim aklımı başımdan almış meğer. Eve dönmek için vapura binmişiz de boğazda ilerlemeye bile başlamış vapurumuz çoktan. Hatta yorgunluktan azıcık da dalmışım hemen. Şşt şşt diyor ablam yeniden kolumu dürtüp. "Müzisyen geldi bak. Aç gözünü de dinleyelim." Ben gözümü ovuştururken bir abi siyah kılıfından sazını çıkarıp koltuklardan birine oturuyor. Önce sazın ucundaki düğmelerle ve tellerle oynuyor. Sonra başlıyor çalmaya. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Bütün vapurun neşesi yerine geliyor. Şarkının sözünü bilip eşlik edenler de var. Ablamla biz de el çırpıyoruz. Şarkı bitince bütün salon alkışlıyor abi. Sonra bir teyze başka bir türkü daha söylemesini istiyor. "İstediğiniz bir şey var mı?" diye soruyor müzisyen abi. Yaşlı teyze, "Ay ben Neşet Ertaş'ı pek severim," diyor. "Yaşasın, bu ismi ben de biliyorum. Çünkü memlekete gittiğimizde amcam da hep onun türkülerini söyler." Abi bir kez daha sazını çalmaya başlıyor. "Bağ gel, bostana gel vay vay. Dile gel, destana gel, leylim leylim. Herkes çok mutlu. Yanımdaki amca, vapurlardaki televizyonları kaldırsalar ya, onun yerine her vapurun müzisyenleri olsa keşke diyor. Bence çok haklı. Vapurlarda, istasyonlarda, kentin meydanlarında müzik sesi duymak çok hoş. Bütün yorgunluğum geçti. Yaşasın müzik. Ertesi gün kahvaltıdan sonra annemden sokağa çıkmak için izin istiyorum. Annem tamam der demez kapıdan fırlıyorum. Arkamdan ama çok koşturup terleme diyecekti eminim. Hızıma yetişemedi neyse ki. Sokakta hem mahalleden hem de okuldan arkadaşlarım Oğuz'la Bora'ya rastlıyorum. Bakkalın köşesindeki duvarın üstüne oturmuş, oflayıp pufluyorlar. Şşt şşt, neden oflayıp pufluyorsunuz diye soruyorum onlara. Yapacak hiçbir şey yok diyor Bora. Maç yapalım desek yeterli adam yok. Bilgisayarda oyun oynayalım desek annem izin vermiyor diye ekliyor Oğuz. Of diyor Bora. Puf diyor Oğuz. Oğlum canınızı sıkmayın ben biliyorum ne yapacağımızı diyorum. Heyecanla bana bakıp ne yapacağız ki diye soruyorlar. Sanatla ilgileneceğiz. Tarihten sesler duyacağız ve geleceği göreceğiz. Birbirlerine bakıp sanki kafayı yemişim gibi gülüyorlar. Tarihi duyacakmışız. Dedemi mi duyacağım acaba deyip gülüyor Oğuz. Geleceği de görecekmişiz. Zaman makinesi mi icat ettin diye kahkaha patlatıyor Bora. Ama ben hiç umursamadan takılın peşime diyorum. Benimle dalga geçmek neymiş görsünler bakalım. İki sokak ötemizdeki arkeoparka götürüyorum onları. Aa diyor Oğuz, ben burayı hep görüyordum. Neden merak edip içeri girmemiş ki hiç? İçeri girmemizle birlikte bir ses duyuyoruz. Şşt şşt, yaklaşın. Bora ile Oğuz şaşkınlıktan küçük dillerini yutacak neredeyse. Dalga geçme sırası bende. Korkmayın beyler. Amma da tırstınız. Gelin benimle deyip onları tarihi duvarın yanına götürüyorum. Bir manastır kalıntısı olan duvar bana göz kırpıp dile geliyor. Kimmiş bakalım o sanatla tarihle dalga geçen? Bora Oğuz'u, Oğuz Bora'yı işaret ediyor. Tarihi duvarla ben gülüyoruz. Sonra duvar alıyor sözü. Evet, tarihten sesleniyorum size. Işık tutsun diye geleceğinize. Sizden önce kentte neler olmuş anlarsanız çok daha anlamlı geçer yarınlarınız. Sonra 1200 yıl önce bu duvarları inşa eden ustalar gibi oradaki zeytin ağacının altına oturuyoruz birlikte. Sonra halen şaşkın ama çok mutlu haldeki Bora ile Oğuz'a, Sait Faik'i, Altı Yolun Boğası'nı ve Haydarpaşa'yı, Orhan Veli'yi, Sultanahmet'i ve Ayasofya'yı tablodaki güzel gözlü kadını ve vapurdaki abin sazını anlatıyorum. Vay canına diyor Oğuz. Harikaymış. Sonra Bora bizim boşuna canımız sıkılıyormuş diyor. Sanatla ilgilenmeyi neden daha önce akıl edemedik ki? Çok haklı. Oğuz, aklıma bir fikir geldi diyor. Mahallede bir tiyatro ekibi kursak, yaz boyu çalışırız. Hem çok eğlenir ve hem de okul açılınca oyunumuzu sergileriz. Ha, işte bu gerçekten harika. Son.